Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 350 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Czwartek, 29 dzień stycznia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. W przypadku koronawirusa najważniejsza jest wiedza i ostrożność, mówi w Trójce główny inspektor sanitarny. Lufthansa zawiesza loty do Chin. Podobnej decyzji nie wyklucza LOT. 25 lutego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek marszałek Sejmu. Sytuacja w Chinach jest poważna, ale na razie w Europie musimy zachować ostrożność. Tak o sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który pojawił się w chińskiej prowincji Wuhan, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dla nas sytuacja jest sytuacją, której musimy oczywiście dmuchać na zimne, żebyśmy nie mieli sytuacji podobnej, która się wydarzyła w Chinach. My mamy mieć zabezpieczone granice, mamy mieć wiedzę, jak postępować z pacjentami. Najbardziej istotne w przypadku epidemii, która jest w Chinach, jest to, żeby nasi obywatele mieli dostęp do rzetelnej wiedzy. Tego wirusa można zwalczyć wiedzą. Nie ma specyficznego lekarstwa, nie ma szczepionki, jest odpowiedni sposób zachowania się. Dotąd w Polsce przebadano kilkanaście osób, które wróciły z Chin i miały objawy przeziębienia. U żadnej nie potwierdzono obecności koronawirusa. Liczba zarażonych w Chinach przekracza już 6 tysięcy. 132 osoby zmarły. Według danych oficjalnych na całym świecie poza Chinami odnotowano niespełna 60 przypadków zakażeń. Z powodu nowego wirusa Lufthansa odwołuje loty do Chin. Wstrzymanie lotów ma wstępnie obowiązywać do 9 lutego, ale nowe rezerwacje do Chin będą prowadzone dopiero od 1 marca. Wcześniej loty do Chin zawiesiły British Airways. Polskie linie lotnicze LOT nie wykluczają takiej decyzji. Jeżeli będziemy mieli przesłanki, by zawiesić połączenia z Chinami, zrobimy to, poinformował rzecznik LOT-u Michał Czernicki. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwa spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Dotyczy reformy sądownictwa. Zaproszenie dostali przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych. Rzecznik prezydenta mówił wcześniej, że to odpowiedź na wnioski, które padały ze strony opozycji, ale nie tylko. Tydzień temu Sejm przegłosował nowelizację ustaw sądowych, odrzucając tym samym uchwały Senatu, który nie przyjął przepisów. Nowelizacja zakładająca m.in. większy zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i nowy tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czeka na decyzję prezydenta. 25 lutego Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem marszałek Sejmu dotyczącym sporu kompetencyjnego między Izbą Niższą i prezydentem a Sądem Najwyższym. Do tego czasu wstrzymał stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z ubiegłego tygodnia, według której sędziowie wyłonieni przez nową KRS nie powinni orzekać. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Lowskowski poinformował, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech izb, a tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku TSUE. Dodał, że ani Trybunał, ani sądy nie mogą blokować wykonania orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Arkadiusz Mularczyk z PiS-u uważa, że postanowienie Trybunału przecina niepokój prawny, jaki powstał po uchwale Sądu Najwyższego. Na tą uchwałę nie mogą się powoływać ani sędziowie badający sprawy, które wcześniej badali sędziowie nowo powołani przez KRS, ani inne strony czy podmioty nie mogą kwestionować takich wyroków. To jest również, myślę, istotne z punktu widzenia sędziów, którzy orzekają w normalnych ludzkich sprawach w sądach, którzy dotychczas mogli mieć niepewność co do swojego statusu. Rzeczniczka klubu Lewicy, odnosząc się do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego, stwierdziła, że Trybunał nie ma czego zawieszać, bo nie ma takiej kompetencji. Ma kompetencję do orzekania zgodności lub braku zgodności ustaw z Konstytucją, natomiast nie ma prawa orzekać w sprawie uchwał Sądu Najwyższego, powiedziała Anna Maria Żukowska. Nie wolno mylić przyjemności ze szczęściem, zauważa papież. Franciszek tłumaczył wiernym podczas audiencji generalnej, że szczęście jest darem Boga, do którego nierzadko prowadzi droga cierpienia. Papież rozpoczął cykl kateches poświęconych błogosławieństwom skazania na górze. Przypomniał, że Jezus nauczał w nim, aby być ubogim, łagodnym i miłosiernym. Powiedział, że 8 błogosławieństw powinno być dowodem tożsamości chrześcijanina, ponieważ składają się na rysy oblicza samego Jezusa. Podkreślił, że dążenie do bałwochwalczego posiadania, władzy, odwetu, panowania i afirmacji są sprzeczne z jego nauczaniem. Papież przypomniał, że w najbliższą niedzielę w kościele obchodzony będzie Dzień Życia Konsekrowanego. Módlmy się za zakonnice i zakonników, którzy oddają siebie Bogu i braciom. Módlmy się o nowe powołania do życia konsekrowanego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co tam w pogodzie? Z każdym dniem, proszę Państwa, ma robić się coraz cieplej. Jutro w ciągu dnia przymrozki tylko na krańcach południowych, w pozostałych regionach 2-3 stopnie na Podlasiu, na Podkarpaciu, w Małopolsce i w centrum 4 stopnie, w Wielkopolsce 5 stopni. Jutro najcieplej na Pomorzu Zachodnim do 7 stopni. W piątek temperatura skoczy o kilka stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam do 11 stopni. W sobotę, uwaga, do 13. Najbliższe dni mokre i pochmurne. Będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Dobrodę. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze z najlepszych bestsellery! W akcji zgarnij ratę gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład 4K 55 cali LG NanoCell w promocji za 2279 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut, no prawie 9 minut po godzinie 18. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Czas na naszą płytę tygodnia. To Julia Marcel i jej album Skull Echo. Dwie płyty mamy dla Państwa. 71335. Mm-hmm. Pan Marcin z Turku i pani Katarzyna z Ornety, to na Mazurach, tak podpowiada Darek Pieruk, otrzymują płytę tygodnia, płytę Julii Marcel Skal Eko. A propos Mazur. Można powiedzieć, że dzisiaj przeżyłem cztery pory roku. Jak rano wybierałem się rowerem na wycieczkę, to była jesień. Taka typowa polska jesień. Gdy byłem około 20 kilometrów od domu, rozpętała się taka burza śnieżna, no tak mocno padał śnieg, że nie szło rowerem jeździć. Schowałem się pod drzewem i chyba godzinę czekałem, aż tak trochę przestanie. Gdy wracałem do domu, 5 kilometrów przed domem śnieg już przestał pruszyć, pokazało się takie delikatne słoneczko, zrobiła się taka wiosenka. A gdy już byłem prawie w domu, słońce zaczęło tak mocno przygrzewać, że zdjąłem czapkę i pozwoliłem jego promieniom poszaleć na moim wysokim czole. Panie Adamie, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. Orneta to na Warmii, podpowiada Darek. No dobrze, to zakończmy ten wątek, bo to już prawie 14 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. To może Państwa zainteresować. Co zrobić, aby ulepszyć system podatkowy w Polsce? Z takim pytaniem Ministerstwo Finansów zwraca się do podatników. Od dziś wszelkie sugestie, pomysły i uwagi można zgłaszać za pośrednictwem dostępnej w internecie specjalnej aplikacji Głos Podatnika. Resort zapewnia, że najlepsze sugestie zostaną wprowadzone w życie. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Aplikacja Głos Podatnika to już drugie narzędzie, przy pomocy którego Ministerstwo Finansów chce kontaktować się z obywatelami. Wcześniej uruchomiono podobną platformę Głos Przedsiębiorcy, z której korzystać mogą firmy i za jej pośrednictwem zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy dotyczące zmian w przepisach. Teraz podobne sugestie będzie mógł przedstawić każdy podatnik, zapowiada minister finansów Tadeusz Kościński. Uruchomiamy Głos Podatnika, żeby to było możliwe dla naszych klientów, żeby przekazywali nam swoje swoje pomysły. To dobry pomysł, bo podatnicy powinni mieć możliwość zgłaszania swoich uwag do resortu, uważa Marek Zuber. Ekonomista ma jednak pewne wątpliwości co do tego, czy aplikacja będzie skutecznym narzędziem. Pierwsza wątpliwość polega na tym, że przecież taki system porozumiewania się podatników z tymi, którzy tworzą prawo podatkowe, to my mamy. Albo się to dzieje w postaci komisji, w której mamy na przykład przedstawicieli przedsiębiorców, albo to mamy w postaci różnych uwag zgłaszanych na przykład za pośrednictwem także państwa, czyli mediów. No ale jeżeli rzeczywiście miałby się pojawić jakiś pomysł, który nigdzie się wcześniej nie pojawił albo niewystarczająco mocno był promowany, a będzie zrealizowany, to oczywiście warto to robić. Twórcy aplikacji zapewniają jednak, że będzie ona bardzo prosta w działaniu i przede wszystkim przedstawione za jej pomocą pomysły i sugestie będą mogły być na bieżąco oceniane nie tylko przez urzędników, ale co najważniejsze, również przez innych obywateli, podkreśla Przemysław Koch, pełnomocnik do spraw informatyzacji w Ministerstwie Finansów, który jednocześnie wyjaśnia, w jaki sposób można skorzystać z głosu podatnika. Widzimy prosty formularz, gdzie wprowadzamy tytuł naszego pomysłu, sugestii, uwag, jakie chcemy przekazać. Wybieramy kategorie, które dzisiaj będą zawężone do trzech podatków, czyli podatku CIT, PIT i VAT, i podajemy opis pomysłu. Po wprowadzeniu pomysłu wybieramy przycisk wyślij. Zgłaszane propozycje będzie można oceniać podobnie jak posty na Facebooku czy forach internetowych. Jeśli pomysł nam się podoba, klikamy ikonkę kciuk w górę. Jeśli nie, kciuk w dół. Pytanie, czy głos podatnika przyczyni się do wprowadzenia poważniejszych zmian w systemie podatkowym. Marek Zuber uważa, że aplikacja bardziej przyda się w rozwiązywaniu drobnych problemów. Czyli jakaś strona internetowa w jakimś urzędzie nie działa, no to być może dzięki takiemu zgłoszeniu szybciej zacznie działać. Na jakieś tutaj rewolucje w systemie podatkowym w Polsce uruchomione przez tego typu stronę internetową bym nie liczył. Resort liczy jednak na to, że poważne propozycje będą regularnie zgłaszane przy pomocy tej aplikacji. A co stanie się z tymi najciekawszymi? Minister finansów zapewnia, że urzędnicy będą rzetelnie podchodzić do najlepszych pomysłów. Moje biuro ministra zrobi wstępną analizę, a jak podejmiemy decyzję, że to jest do zrobienia, to będzie przedstawione na kierownictwie ministerstwa, gdzie zdecydujemy, który pion będzie odpowiedzialny za wdrożenie tego pomysłu. Będzie do każdego pomysłu przeznaczony dyrektor z imienia i nazwiska, który będzie miał odpowiedzialność, żeby wdrożyć ten pomysł. Aplikacja Głos Podatnika jest od dziś dostępna na stronach twójgłos.gov.pl i podatki.gov.pl. O czym donosił Mariusz Krzemiński? Mieliby Państwo ochotę wyrazić swój głos podatnika? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my z Znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Nim wstanie dzień. Edmund Fetting. Także ten utwór do odnalezienia w plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Polecamy naszą stronę, tam listę utworów, na które mogą Państwo głosować. A czasu pozostało już naprawdę niewiele. Tymczasem 20 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Firmy, które wytwarzają produkty w opakowaniach lub też gospodarują odpadami, mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów w tak zwanym systemie BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Pytań i wątpliwości dotyczących systemu nadal jest wiele. Pytanie, gdzie szukać pomocy i wskazówek. Infolinia BDO, w czym mogę pomóc? Marta Krzyżanowska, kierownik infolinii BDO w Radomiu. Najczęściej pojawiającymi się zgłoszeniami, które dostajemy od klientów, są pytania, czy muszą się zarejestrować w systemie BDO, jak muszą tego dokonać, jak należy się zalogować, które tabele wypełnić i jak dalej wygląda rejestr i cała ewidencja. Piotr Zacharski, jestem prezesem zarządu i spółki Instytut Badań nad Środowiskiem. Taka infolinia była bardzo potrzebna, o czym świadczą liczne telefony. Tak, to trzeba powiedzieć, że uruchomienie infolinii od razu było przewidziane w dużym tym projekcie BDO, który realizuje Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Pierwsze dwa miesiące działalności tej infolinii pokazały bardzo duże zainteresowanie i potrzebę udzielania rzetelnej informacji podmiotom, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji i szykowania kart przekazania odpadów, jak również sprawozdawczości w ramach systemu BDO. Dziennie przychodzi nam około 3-4 tysiące połączeń. Wszystkie są obsługiwane. Dodatkowo jeszcze obsługujemy formularz kontaktowy w postaci skrzynki pocztowej. Zgłoszeń jest bardzo dużo, ale prężnie działamy i wszystko się udaje robić płynnie. Jesteśmy tą linią pierwszego kontaktu, tak? Tutaj mamy podstawowe informacje od takich bardzo lakonicznych, czy muszę się rejestrować, poprzez takie bardzo pytania merytoryczne z zakresu gospodarki odpadami, ale również te pytania techniczne, tak? Czyli co muszę zrobić, jak muszę kliknąć, jak mam się zarejestrować do systemu. Poseł Marek Suski. Panie pośle, to jest projekt ogólnopolski. Tak, to jest projekt ogólnopolski, to jest centrum informacji dla całego kraju. Coraz bardziej dbamy o klimat, dbamy o środowisko, o glebę, o to, żeby nie było różnego rodzaju skażeń. W jaki sposób zapobiegać tym wszystkim negatywnym skutkom? No, państwo bierze na siebie ten obowiązek i po to jest ta infolinia. Relacjonowała Anna Orzeł. Tymczasem to już 23 minuty po godzinie 18. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Muzyka.

Kosowicz, świecie stój. Tymczasem, jak informowaliśmy, Ministerstwo Finansów uruchomiło w internecie specjalną aplikację Głos Podatnika. No to Głos Podatnika. Moje doświadczenia są takie, poza tym, że jestem osobą fizyczną pracującą na umowę o pracę, to dodatkowo zajmuję się wynajmem nieruchomości. Otóż, żeby nie popełnić wykroczenia albo żeby właściwie być zgodni z literą prawa, to zasięgnąłem wcześniej opinii Krajowej Informacji Skarbowej, jak powinienem się rozliczać. Mając te wytyczne, rozliczyłem się. Tak, mój wynajem trwał przez parę ładnych lat, po czym zostałem jakiś czas temu wezwany do Urzędu Skarbowego i nie wchodząc za mocno w szczegóły, w ciągu postępowania sprawdzającego, gdy Urząd Skarbowy najpierw zastosował jedną wykładnię, a następnie drugą, w wyniku czego zostałem, tak było mi to zgrabnie wytłumaczone, że powinienem samo opodatkować się i dopłacić w sumie no ładnych parę tysięcy złotych. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 30 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osadna zęby na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo już późno, ale bardzo już późno jest. 100 lat temu minęła 18.30, czas na pogodę. W nocy na termometrach od minus 1 do 3 stopni, na terenach podgórskich od minus 5 do minus 2. Uwaga na śliskie drogi, głównie na Pomorzu i Kujawach. W górach zawieje i zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię, w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest wiceprezydent pracodawców RP Piotr Kamiński. Witam bardzo serdecznie. Witam. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, dzięki z powodu którego zaprosiłem pana, panie Piotrze, do naszego programu, zerknijmy na dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące naszego wzrostu gospodarczego. Czwórka to dziś liczba dnia, bo jak podał Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku nasz PKB wzrósł właśnie o 4%. Wyniki okazały się jednak słabsze od tych z roku 2018, kiedy wzrost gospodarczy w Polsce przekroczył 5%. Nasz kraj coraz bardziej odczuwa spowolnienie gospodarcze na świecie, a więcej o tym Sylwia Zadrożna. Czwórka to na pierwszy rzut oka dobra ocena, ale jeśli w całym roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 4%, to oznacza, że ostatni kwartał 2019 był już wyraźnie słabszy od wcześniejszych, wyjaśnia Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska. Mieliśmy do czynienia w ciągu roku z bardzo wyraźnym spowolnieniem, bo przeskoczyliśmy, można powiedzieć, o 2 piętra w dół, z 5 na 3. No i to w roku, w którym dużo pieniędzy trafiało do kieszeni gospodarstw domowych i z tytułu wzrostu płac, i z tytułu świadczeń socjalnych, no to to zadziwia, bo jednak wydawało się, że ta konsumpcja powinna się rozpędzić, powinna przytrzymać wzrost gospodarczy na wyższym poziomie, a tak nie do końca się tak zadziało. Konsumpcja hamowała, ale w czwartym kwartale pozytywnie zaskoczyły inwestycje, dodaje ekonomista. Ja się obawiałem, że będzie wyraźne wyhamowanie. Wcześniej widzieliśmy, że w sektorze budowlanym były spadki wręcz, no a budowlany sektor, no to w dużym stopniu jest jakby mocno powiązany z tym, co się dzieje w inwestycjach. Ale tak nie było. Wydaje się, że inwestycje nawet lekko przyspieszyły w ostatnim kwartale. Czas pokaże, na ile trwałe będzie to przyspieszenie w inwestycjach. Co warto podkreślić, nasza gospodarka ciągle rozwija się szybciej niż gospodarki innych krajów europejskich, dodaje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Wynik na poziomie 4%, jaki osiągnęła polska gospodarka w ubiegłym roku, jest wciąż wyraźnie wyższy od wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej, który w ubiegłym roku wyniósł prawdopodobnie 1,2%. Jeśli chodzi o prognozy na bieżący rok, to ekonomiści stawiają na wzrost gospodarczy na poziomie 3, może 3,2%. Przed nami jednak wiele niewiadomych. Brexit czy chociażby koronawirus z Chin, który może opóźnić globalne ożywienie o co najmniej kilka miesięcy. No właśnie, padło słowo o Brexit i o tym chciałbym do końca naszego programu z naszym gościem porozmawiać. Ja przypomnę, że jest nim wiceprezydent pracodawców RP Piotr Kamiński. Panie prezydencie, ale ja bym jednak wrócił do tych danych GUS-owskich. Co się stało, że ten wzrost PKB no, jest mniejszy niż w roku 2018? Jak to ktoś kiedyś powiedział, taki mamy klimat. To znaczy, mamy lepszą pogodę. W związku z tym możliwe było prowadzenie inwestycji, których normalnie by się już o tej porze roku nie Ale to pan mówi teraz o wzroście inwestycji. Też, ale wzrost inwestycji jest bardzo istotnym elementem wzrostu gospodarczego. No, ale dane mówią o tym, że te 4% to jednak mniej niż 5%. No niestety tak, no bo wcześniej był niższy wzrost. Wydaje się, że kluczem dla utrzymania długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski no są inwestycje i to inwestycje nie tylko te publiczne, ale przede wszystkim podmiotów prywatnych. Mhm. I tu to jest taki główny temat, z którym tak naprawdę polski rząd w najbliższych miesiącach będzie się zmagał. Jeżeli chce utrzymać wzrost, to musi coś zrobić, żeby tych inwestycji było więcej. Parlament Europejski właśnie dziś miał zatwierdzić umowę brexitową. Mówię miał, bo nie mamy jeszcze informacji, czy to się już dokonało, czy jeszcze nie, ale jak taka informacja do nas dotrze, to na pewno Państwa poinformujemy, jeśli nie w tym programie, to w naszych serwisach kolejnych informacyjnych. No ale co nie zmienia faktu, że 1 lutego, czyli już w sobotę, Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Chciałoby się rzec, chciałoby się westchnąć. Uff, nareszcie. Koniec tej never ending story, czyli nigdy nie kończącej się historii, ale właśnie pytanie, czy to jest powód do tego, żeby odetchnąć z ulgą, czy jednak zacząć się martwić, że Wielka Brytania będzie poza strukturami europejskimi? Po pierwsze, trochę przykro. Przykro ze względu na to, że ktoś odchodzi. No pozostaje w szeroko rozumianej Europie, ale jednak odchodzi ze wspólnoty. Druga rzecz to trochę przykro, bo to jest trzeci partner gospodarczy Polski w Unii Europejskiej. Obrót handlowy Polski z Wielką Brytanią to jest ponad 6% naszego obrotu gospodarczego. To jest bardzo istotny partner. Aczkolwiek no patrząc na to na spokojnie, to od 1 lutego właściwie niewiele się w tych relacjach z Wielką Brytanią zmieni. Bo mamy przejściowy okres 11-miesięczny. Tak, będzie 11-miesięczny okres przejściowy. Przerwę na chwilę panu, bo otrzymałem już tą informację. Parlament Europejski zatwierdził umowę brexitową, czyli wszystko idzie własnym torem. I zmierzamy do tego Brexitu, to już w sobotę. Jak polscy przedsiębiorcy, czy oni są już na to przygotowani? Czy to będzie dla nich jakaś komplikacja, to, że Wielka Brytania będzie poza Europą? Znaczy, jak powiedziałem, w tym okresie przejściowym to nie będą żadne wielkie komplikacje, ale to jest czas też na to, żeby uzgodnić różnego rodzaju szczegóły tej relacji gospodarczej z Wielką Brytanią, relacji gospodarczej całej Unii. Oczywiście w tym czasie Wielka Brytania sama z siebie może podpisywać różne umowy bilateralne, ale raczej nie z państwami Unii Europejskiej. W związku z tym no jednak polscy przedsiębiorcy będą musieli czekać i dokładnie obserwować to, co będzie w ostatecznej umowie z Wielką Brytanią, jak tak naprawdę będą regulowane różne kwestie, na przykład jak będą wyglądały procedury związane z handlem zagranicznym, jak będą wyglądało rozliczenie ceł, jakie te ostatecznie te cła będą, jakie będą kwestie nostryfikacji certyfikatów, jakie będą kontrole, jakie deklaracje będzie trzeba składać. Na pewno będą musieli załatwić sobie takie coś, co się nazywa numerem EORI. To jest numer, czyli dla specjalnego zgłoszenia celnego w Wielkiej Brytanii. Więc czyli jednym słowem, mówiąc wprost, będzie trochę trudniej. A jeśli tak, to czy możemy powiedzieć, jakie branże najbardziej będą tutaj narażone na te utrudnienia? Tak sobie myślę, że chyba na pewno transport. Transport też, bo co to dużo mówić, polski transport wozi olbrzymią część masy towarowej w Unii Europejskiej, olbrzymią część masy towarowej do Wielkiej Brytanii. Są nawet firmy transportowe w Wielkiej Brytanii, które są własnością również Polaków, którzy na zasadzie kabotażu wykorzystują te możliwości. A inne branże? Spożywka? To jest na pewno branża spożywcza, na pewno branża produkująca maszyny i urządzenia. Są firmy takie jak na przykład taka firma produkująca naczepy Wielton, która kupiła jakiś rok temu firmę w Wielkiej Brytanii. Jeżeli tam był pomysł dotyczący na przykład eksportu części inwestycyjnej, no to też będą wielkie wyzwania dla takich firm. Przed nami wielkie wyzwanie i mała przykrość, że Wielka Brytania nas opuszcza, ale z drugiej strony ulga, że to już po prostu się cała ta historia brexitowa w sobotę skończy. Moim Państwa gościem był wiceprezydent pracodawców RP Piotr Kamiński. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Jak wiemy, wielką sztuką jest sprawienie, by nasze życiowe pasje były jednocześnie sposobem na życie i źródłem dochodów. Aleksandrze i Piotrowi Stanisławskim to się udaje. Zajmują się popularyzacją nauki w internecie i jest to zarazem ich praca. Jak do tego doszli? Co jest najważniejsze w drodze do niezależności? I jak wspólna praca wpływa na związek? Posłuchajmy reportażu Crazy Nauka autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. O, tak. Dobrze, to teraz tak. Podtrzymy, co jest nam po kolei potrzebne. Popatrz. Potrzebujemy tak, szalki Petriego. Odłóż na razie to. Magnes. To jest szalka Petriego. To jest szalka, jak sądzę. Magnes. Proszek żelaza. Ja pozostałe rzeczy odkładam na razie. To chyba zasługa moich rodziców, którzy co prawda się nauką zawodowo nie zajmowali, ale mieli dar budzenia ciekawości. Jak byłem w 5. klasie, to pan mi pozwolił chodzić na kółko chemiczne i może było od 7. dopiero dostępne i robiliśmy różne wybuchające rzeczy. I w ogóle przez całe dzieciństwo robiłem różne wybuchające rzeczy, mam 5 palców, więc dobrze robiłem. Całkiem niedawno wróciłem do książki, którą pamiętałem z dzieciństwa. To jest książka opowiadania o metalach. Książka jest radziecka. Mamy ją, tak, bo ją gdzieś na Allegro kupiłem. I nadal jest świetna, co prawda w tej chwili strasznie mnie śmieszy absolutna afirmacja narodu radzieckiego, który odkrył właściwie wszystko, czego nie odkrył, to sam wynalazł. O, słowo opowiadania o metalach. Jako żywo, ponieważ wersja Piotrka z dzieciństwa jest gdzieś u nas w garażu. Nie ma chyba. Zaginęła w akcji. Zaraz coś znajdziesz. Każdego wieczoru nad Moskwą rozbłyskują rubinowe gwiazdy Kremla. W świecie drogich kamieni rubin zajmuje drugie miejsce po diamencie. Według starego indyjskiego podania rubiny powstały z kropli krwi przelanej przez bogów. Padają krople ciężkiej krwi na łono rzeki, w głębokie wody, w odbicia pięknych palm. To jest poezja, nie literatura popularna naukowa, mój drogi. Bo to jest, moja droga, fragment rozdziału poświęconego chromowi. A nie rubinom? No, ale to widocznie rubin ma barwę od chromu, jak sądzę, tak? Chwalą też cara. Nie mogę się... Cudowna jest ta książka, uwielbiam ją. Chciałbyś mi powiedzieć, dlaczego ja się zajęłam nauką. Przepraszam. To był absolutny przypadek, a ty się zająłeś dlatego, że... Że mnie Związek Radziecki zmusił. Że cię Związek Radziecki zmusił. U mnie było tak, że jak byłam na ostatnim roku studiów polonistycznych, poszłam do pracy. To był dział korekty. Pracowałam tam przez 2 lata, no i w międzyczasie tak wyszło, że... Uwaga, pojawił się internet w gazecie. Trzeba było przerzucać gazetę wieczorami do internetu. I to się robiło ręcznie na piechotę, nie tam żaden automat, po prostu się kopiowało teksty wybrane i ja byłam jedną z 2 pierwszych osób, które to robiły. A potem został utworzony 3-osobowy dział internet, do którego należałam i ten dział internet został wcielony niejako do działu nauki. I to był ten moment, kiedy okazało się, że dział nauki robi bardzo fajne rzeczy. Ja siedziałam w tym dziale internet i trochę zazdrościłam, ale ja też robiłam fajne rzeczy, ponieważ wtedy nauczyłam się robić strony w HTML-u i w ogóle to wszystko trzeba było na piechotę robić, co było fascynujące. Jak wiadomo, dla polonistki praca w HTML-u, który samodzielnie poznawałam, to było coś niesamowitego. To były takie czasy burzy i naporu. No i bardzo mi się podobało to, co dział nauki robił. Właściwie zaczęłam tak ku tej nauce ciążyć od tego momentu. Ja tutaj zasunę rolety. Dobra. A ty porozwieszaj kotę na szafach, okay. Dobra? Oranżację studia. To tu nie będzie się. Okay. Statyw nam jeden będzie potrzebny, czy dwa? Dwa. Bo tak wykorzystanie pokoju dzieci w roli studia. Genialna sprawa. To prawda? Dobrze, że dzieci do szkoły chodzą czasami. No, czasami. Wiesz, tak. Co, za wysoko będzie, okej? Okay. Dobra. My się znamy chyba... 45. Tak, od urodzenia mojego, bo mieszkaliśmy na jednym podwórku w Warszawie. To prawda, Ola uważa, że ja się nie bawiłem na podwórku, bo nimi gardziłem, ale to było bardziej znacznie skomplikowane, bo z kolei Ola chodziła nie do tej szkoły, co powinna, bo nie chodziła do rejonowej 280 sportowej, tylko do jakiejś fonfon na sąsiednim osiedlu i się wywyższała, a ja chodziłem do sportowej, co prawda do klasy niesportowej, bo się nie dostałem do sportowej, więc tak, ale rzeczywiście tak, żebyśmy się znali, Bardziej to od czasu, kiedy Ola zaczęła mieć psa. Pies w domu pojawił się w drugiej połowie lat 90. Nasz pierwszy pies, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć psa. Od tego czasu zawsze jesteśmy z jakimś psem, przynajmniej jednym. Jak zaczęłam wychodzić na spacery z psem, to okazało się, że Piotrek też wychodzi na spacery, tylko z dwoma psami. No i tak chodziliśmy, aż wychodziliśmy. Dużo różnych ciekawych rzeczy robiliśmy. Na szczęście nie spieszyliśmy się z dziećmi, ale zdążyliśmy rozrabiać w różnych miejscach, zanim się zadzieciliśmy. Ale w 2001 roku wzięliśmy ślub. Łatwo zapamiętać datę, ponieważ to było tuż przed wydarzeniami związanymi z World Trade Center. My 2 września mieliśmy tego roku ślub i co właściwie wychodzi na to, że już jesteśmy 19 lat po ślubie i to jest absolutnie przerażające. Cicho, naprawdę. Dobrze, tak jest dobrze. Kryzys mediów nas dopadł. My pracowaliśmy jako dziennikarze naukowi, czy też technologiczni jak Piotrek. No i powoli się media zwijały i działy nauki poszły jako pierwsze pod nóż. No i oboje odczuliśmy, że nam brakuje tej nauki, którą się przez lata zajmowaliśmy. To jakoś tak naturalnie nam wyszło, że ku temu tematowi zdryfowaliśmy. Nie był bardzo popularny, nie był bardzo łatwy. Trzeba było się mocno wyspecjalizować, mocno poduczyć. Jako osoba niechętna przedmiotom ścisłym na etapie edukacji średniej musiałam nadrobić zaległości. No i okazało się, że to jest fascynujące. Po latach odkryłam, że fizyka jest na przykład fascynująca. Nagrało się. I stwierdziliśmy, że nam nauki brakuje i że chcielibyśmy coś robić, a ponieważ mieliśmy inspirację w postaci fanpage'u o tematyce naukowej, które powstawały na Facebooku jakieś właśnie 7-8 lat temu, no to stwierdziliśmy, że my też możemy podobną rzecz robić. I tak doszło do tego, że powstał fanpage, a chwilę potem blog Crazy Nauka. Czym jest Crazy Nauka? Tak sobie myślę, że to chyba nasze czwarte dziecko po dwojgu dzieciach i psie. Takie dziecko, które wymaga bez przerwy uwagi, zajmowania się 24 godziny na dobę nim oraz zajmowania się w tym czasie, kiedy inni wypoczywają, to znaczy podczas wakacji, weekendów przyjemnych. I wtedy, kiedy inne dzieci śpią albo są w szkole, gdzieś indziej pojechały też. Sobie tak zastanawiałem, że jeszcze niedawno powiedziałem, że Crazy Nauka to jest blog popularno-naukowy, a tymczasem właściwie to już nie tylko blog, bo to jeszcze jest miejsce, tak, gdzie się pojawiają materiały wideo, gdzie się pojawiają formy, że tak powiem, niedookreślone. Czasami to są jakieś wystąpienia, czasami robimy jakieś warsztaty, to wszystko jako Crazy Nauka. Robimy nawet wystawy. O właśnie, wystawy ostatnio też. Popularno-naukowe, czyli warsztaty, wykłady, wystawy, wideo, podcasty, audycja, to też jest Crazy Nauka. No tak. I przede wszystkim blog, na którym piszemy o tym, co lubimy, czyli o fajnych rzeczach związanych z nauką, ale też o rzeczach, których nie lubimy, czyli o pseudonauce. Choć którą właściwie w sposób troszkę perwersyjny też lubimy. No dobra, ale zmian klimatu nie lubimy, a też o nich mówimy. To prawda. Właściwie mam wrażenie, że jedyną rzeczą, którą się nie zajmujemy, to jest kurs tańca oraz kroju i szycia. Przynajmniej jeszcze się tym nie zajmujemy. A nie mówiłam ci, że mam to w planach? A, nie. Jakoś z tego żyjemy. Co jest dziwne dosyć, ale działa. No. Raz lepiej, raz gorzej, ale działa. No właśnie, u nas to było troszeczkę odwrotnie, czyli było od pomysłu, który nas fascynował, do tego, jak na tym pomyśle można zarobić. Jak wiadomo, to nie działa w ten sposób i to finansowo no nie wychodzi najlepiej, najczęściej. Tym niemniej i tak jakby w skali kraju jesteśmy ewenementem, że w ogóle możemy żyć z blogowania. Trudno jest uzbierać na utrzymanie 4-osobowej rodziny z kredytem we frankach. Tym niemniej jakoś to idzie od kilku lat. Prowadzenie biznesu w małżeństwie jest trudne, bo na wszystkie rzeczy, które normalnie się nie wiążą z emocjami, nakładają się wszystkie emocje prywatne, więc to czasem jest bardzo trudne, ale z drugiej strony też próbuję znaleźć jakiś, tak powiem, bilans, ale chyba nie jestem w stanie podsumować. Albo wychodzi z grubsza na zero. Nie wiem, Ola, czy się zgadzasz, czy nie. Co on wspominie, to chyba nie. Nie, no zgadzam się. Myśmy mieli takie trudne momenty, kiedy zaczynaliśmy być razem po długich okresach pracy oddzielnej i to był wtedy szok. I rzeczywiście działaliśmy sobie na nerwy i bywało trudno. Natomiast myślę, że teraz się po pierwsze przyzwyczailiśmy, trochę się uspokoiliśmy. Poza tym też jest tak, że każdy z nas ma jakąś cząstkę swojego życia, co uważam za konieczne,